مونترا غلی دای د فتح او شکلا او زری لجر کندون زالای مند د وریا او زری مونترا غلی دای د فتح او شکلا او زری لجر کندون زالای مند د وریا او زری غازی غازی طوفان طوفان د کندو زلمای دا لهر طرف نظر غلی در را وزیری لجر کندو زهالی المند دبریا وزیری لهر طرف نظر غلی در را وزیری لجر کندو زهالی المند دبریا وزیری مونترا غلی دی دفت ہو اوشکولا وزیری لجر کندو هلمن سپا کی را گر کرن بیا حجی رغلا دا هلمن سپا کی را گر کرن بیا حجی رغلا دا دل خوشویو نهم ڈاک دای دا حالا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے دل خوشویو نهم ڈاک دای دا حالا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے مشترا غلی دای دا فتح و اوشکولا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے دیوا د فتح بجانان هم تر منزل رسوی دیوا د فتح بجانان هم تر منزل رسوی پتور ما شام کی دیرا غلی د زلا وستوری لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے پتور ما شام کی دیرا غلی د زلا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے مونترا غلی دی د فتح او شکلا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے د آزادی پنوم مئن زلمی حرو تا دانگی د آزادی پنوم مئن زلمی حرو تا دانگی لہر ڈگر نچرا غلی دا غزا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے مونترا غلی دا فتح اوشکلا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے مصباح دا در برحمت پا دی مظلوم لزدہ مصباح دا در برحمت پا دی مظلوم لزدہ زکل خدای چی تلغار پا دوها وزیرے لجر کندو زحالای المند پا بریا وزیرے زکل خدایا چی تلغانی پا دعا وزیرے لجر کندو زحالای المند دا بریا وزیرے مونترا غلی دی دا فتح او شکلا وزیرے لجر کندو زحالای المند